आपको कभी महसूस हुआ है कि आप बाकियों से अलग हैं? जैसे आप दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया को कन्विंस कर पाए तो फिर आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि मैं हूं कौन। आगे आओ फ्लिंट। दोस्तों, आज हमारे कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खुली हुई शूलेसेस। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तैयार किया है फुट कवरिंग, स्प्रे ऑन शूज। देखो ये क्या? लेकिन अब तुम इसे उतारोगे कैसे? बेवकूफ, खुद को स्मार्ट समझता है लेकिन है बेवकूफ। मैं उस दिन बहुत दूर भागना चाहता था, लेकिन आप अपनी गलतियों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ कहिए ना बेटे, हर मछली खुले समंदर पे राज नहीं कर सकती। मुझे ये फिशिंग की बातें समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा क्या कहा? चिंता मत करो बेटी। हनी, तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं। सब लोग यही समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। तो क्या हुआ? लोगों को लगता था कि शायद ये लोग भी बेवकूफ हैं, लेकिन ये कभी नहीं रुके। मैंने ये तुम्हारे बर्थडे के लिए बचा के रखा था, ये लो। एक प्रोफेशनल ग्रेड कोट, वाओ, जैसे असली साइंटिस्ट पहनते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस दुनिया को तुम्हारी ओरिजिनलिटी की जरूरत है फ्लिंट। तुम्हें बस खुद पे यकीन रखना होगा, और मैं जानती हूँ एक दिन तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। उसी पल से मैंने तय कर लिया था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। रिमोट कंट्रोल टेलीविजन। और मल्ला घुमाते ही वॉल सीधे स्टेडियम के बाहर। और फिर बाल उगाने वाला तेल। उड़ने वाली कार। मंकी थॉट ट्रांसलेटर। शानदार है ना? नहीं, स्टीव, देने दी प्लीज, छोड़ दो उसे। राइट बर्ड्स, हे कैसे हो छोटे मियां? मेरा सपना था मेरे शहर के लोगों की मदद करना। एक छोटा सा आइलैंड जो अटलांटिक के एक नीचे बसा था, जिसका नाम था स्वालो फॉल्स। हमारा आइलैंड सार्डिन्स के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन बेबी ब्रेंट सार्डिन कैनरी हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे ही दुनिया के हर इंसान को पता चला कि सार्डिन्स का स्वाद बेकार है, जल्दी हम सबको सार्डिन्स मछलियों पे गुजारा करना पड़ा, जो और कोई नहीं खाना चाहता था। पकाई हुई, फ्राई, बॉइल्ड, सुखाई हुई, कैंडी के शॉप में और जूस बनाकर। हमारी जिंदगी बोरिंग थी और बेस्वाद भी, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तब मैंने हार नहीं मानी और उम्मीद की एक किरण दिखी। मेरा नाम है फ्लिंट लॉकवुड, और मैं एक ऐसी मशीन बनाने वाला था जो पानी को बदल देगी खाने में। स्टीव, मेरा बेस्ट फ्रेंड और वफादार साथी। स्टीव, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं जानता था तुम यही कहोगे। बटन ऑन, मेमोरी एक्टिवेट, ब्लूप्रिंट्स, जबरदस्त, नैनो म्यूटेशन शुरू करो, रेडिएशन मैट्रिक्स सिक्योर, कंप्यूटर का कमाल। अंदर का एसी तैयार है। अब वक्त है कॉफी ब्रेक का। नेटवर्किंग पावर क्विक। अब मैं पानी से खाना बनाना शुरू करता हूँ। हाइड्रेटिंग प्रोटीन मैट्रिक्स फ्लेवर पैनल ऐड कर रहा हूँ। चाओ प्लॉपर तैयार है। अपनी मशीन वॉइस अपलोड हो रही है। हर कोई मेरा फैन बन जाएगा। स्टीव काम बंद मत करना। स्कैनिंग हैंड। देखो टावर की बिजली शुरू करनी होगी। चलता हूँ डैड। फ्लिंट, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ये इन्वेंशन बंद करके कुछ काम करना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे इन्वेंशन आखिर में मुसीबत बन जाते हैं। मुराद बर्ड्स, हाँ, वो भाग गए और उनकी तादाद बढ़ गई थी, लेकिन मैंने संभाल लिया और उन सबको ठिकाने लगा दिया। फ्लिंट, जब समुद्र में मछली ना हो तो जाल फेंकने से क्या फायदा? क्या? मैं चाहता हूँ तुम टैकल शॉप पे काम करो। टैकल शॉप में? ओ डैड, नहीं। टैकल में अच्छा करियर बन सकता है। मैं कामयाबी के बहुत नजदीक हूँ। मुझे बस मशीन को पावर स्टेशन से कनेक्ट करना होगा और ये काम करेगा, और फिर आप शॉप में खाना बचा सकते हैं और फिर किसी को जबरदस्ती सार्डिन्स नहीं खानी पड़ेंगी। जरा सोचिए ये कितना शानदार होगा। I'm sorry बेटे, आज से इन्वेंशन बंद। डैड, मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, और मॉम को भी भरोसा था। मॉम को गुजरे लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन डैड अभी भी मुझे नहीं समझ सकते जैसे वो समझती थी। मैं वो चलो अब... हमें दुकान खोलनी है। टिम एंड सन, सार्डिन बेट एंड टैकल, तुम देख रहे हो? जो पैक की जाती हैं स्वॉलो फॉल्स में। आपके मेयर की हैसियत से मैं जानता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम सार्डिन कैनिंग को भूल जाएं और कुछ नया करें। सार्डिन टूरिज्म, और इसीलिए बिना किसी को पूछे मैंने शहर का पूरा बजट इस चीज के पीछे रखा है जो आज मैं सबके सामने पेश करूँगा। ठीक 12 बजे और हमारा चहेता बेबी ब्रेंट खुद आज इसका उद्घाटन। यहाँ सबका चहेता कौन है? ये तो बेबी ब्रेंट है। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बचपन के फोटो लगे कैंस इकट्ठा कर रहे हो? वैसे भी तुम मुझे मेयर के नए अनवेलिंग पर रिबन काटते हुए नहीं देख पाओगे। मैं हमारे शहर को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेवकूफ। ठीक है तो दोस्तों, सार्डिन्स स्वॉलो फॉल्स में मजे करो। क्या बंदा है। सुनो, क्या तुम इस अनवीलिंग पे जाना चाहते नहीं, हो? नहीं डैड, आप ही जाइए ना, मैं यहीं दुकान पर रुकता हूँ। वाकई? तुम्हें लगता है तुम ये सब संभालोगे? हाँ डैड, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके, बाय। ये शहर मेरे लिए बहुत छोटा है ब्रेंट, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी तरफ देखें और कहें यह है वो महान मेयर, इसलिए हमें कामयाब होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ये सड़ी हुई सार्डिन खाने वाले लोगों से भरे इस छोटे शहर का छोटा मेयर बन के रह जाऊंगा। मैं सुना ही हूं, है ना? हाँ, तुम नहीं ब्रेंट, तुम नहीं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। दोस्तों, आपके सामने पेश होगा इंसान का बनाया हुआ आज तक का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमें बस और 17,000 मेगावाट्स की जरूरत है। चलो चलो चलो चलो चलो। मैं तो बस वॉक पर निकला था और यहाँ से गुजर रहा था और क्या क्या हो तुम फ्लिंट लॉकवुड क्यों हो? नहीं, तुम एक मुसीबत के बाहर हो, एक बेवकूफ टॉन्गोल। तुम मेरे नन्हे मुन्ने बेटे कार्ल से मिले हो। हाय, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं चाहता हूँ कि इसका भविष्य ब्राइट हो, ऐसा भविष्य जहाँ तुम अपने अजीब से साइंस इन्वेंशन से हमारे शहर के लोगों को परेशान ना कराओ। वैसे वो सब मैंने छोड़ दिया। कॉन्टैक्ट लेंस दिख रहे हैं, समझो ये कॉन्टैक्ट लेंस तुम हो। ओ, अच्छा। और मेरी आँख है। ओके। और मेरी नजर तुम पर है। ओ, वो देखो जग्गू कालिया। मैंने एक चैनल के साथ मिलकर लाइव कवरेज का इंतजाम किया है, वो भी उनके एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल रिपोर्टर के साथ। ओह सर, उस इंटर्न को भेज दो, वो क्यूट है और वो बहुत चुलबुली। ठीक है, वैसे हम टीवी वेदर पर्सन में यही तो दो चीजें चाहते हैं। इंटर्न, क्या तुम मेरे कजिन के बदले समुन्द्र में बसे एक छोटे से आइलैंड का वेदर रिपोर्ट कवर करना चाहोगी? क्या तुम यकीन कर सकते हो मैंने टेम्पररी प्रोफेशनल मीटियोलॉजिस्ट। ओके, ये कैसा रहेगा? वेलकम अमेरिका, मैं हूँ सैम स्पार्क्स। हेलो अमेरिका, सैम स्पार्क्स बोल रही हूँ। अमेरिका, हाय, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, मैं ही हूँ सैम स्पार्क्स। मैं आ रही हूँ समंदर पार से। ये एक कमाल का आइडिया है। वेदर न्यूज नेटवर्क, वेदर न्यूज मिलेगी या नहीं? इस वक्त हम स्वेलो फॉल्स में हैं और हमारे इंटर्न का आज पहला दिन है, या फिर मुझे कहना चाहिए टीवी पर पहला दिन है। वहाँ क्या हाल है इंटर्न? हेलो सैम स्पार्क्स, मैं हूँ अमेरिका। इस वक्त हम स्वेलो फॉल्स में हैं और चलो सीधे मेयर के पास चलते हैं। थैंक यू, और स्वागत है नेशनल टेलीविजन ऑडियंस का। और अब सेरेमोनियल रिबन काटने जा रहे हैं स्वॉलो फॉल्स का चहेता बेटा बेबी ब्रेंट। हमारा हीरो है दोस्तों। मैं इस पूरे शहर का सबसे चहेता हूँ। फूड सिंथेसिस शुरू करो। मेरी हाथों में खुजली होनी है, कुछ तो गड़बड़ है। वो पल जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, सार्डिन राइट के साथ नए एग्जिबिट और पेश है शामो, दुनिया की सबसे बड़ी सार्डिन और उसका मशहूर हूप ऑफ ग्लोरी। वो जो स्प्लैश जोन में खड़े हैं, तैयार रहिए। लगता है स्वेलो फॉल्स के लोग अपने सार्डिन को लेकर बहुत खुश है। किया जाता है क्लिंट कॉकवुड, शुक्र है तुम्हारी वजह से सार्डिन लैंड को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये क्या? आ, फंस गया। किसी को कुछ हो जाता है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम साइंटिस्ट के नाम पर धब्बा हो प्लेन, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम स्वॉलो फॉल्स का नाम खराब कर रहे हो। क्या तुम ठीक हो? मैंने जानबूझकर नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। सॉरी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। एक रॉकेट उड़ाने वाले पागल इंसान ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया है। एक मिनट रुको, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? स्प्रे ऑन शूज, लेकिन ये निकलते नहीं। कूल। इनसे लेस बांधने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये किस चीज से बने हैं? किसी तरह के इलास्टिक बायोपॉलीमर एडहेसिव से? बिल्कुल। मेरा मतलब, वाओ, ये चमकीले हैं। I'm Sam. Flint. क्या ये मंकी थॉट ट्रांसलेटर है? लाजवाब है। क्या तुम ये सारी चीजें बनाते हो? तुमने मुझे रॉकेट से उड़ाया था। तुमने मुझे लात मारी। मैंने तुम्हें सॉरी कहा था। ओह, क्या तुम जानते हो वेदर रिपोर्टर बनना कितना मुश्किल है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। इस काम में बस तुम्हें एक ही मौका मिलता है, और अगर तुम कुछ ना कर पाए तो फिर से वही किसी पिटी जिंदगी। इसका मतलब है है। हमारी शर्मिंदा वेदर इंटर्न और एक न्यूज लेकर आई है। थैंक्स पैट्रिक। ओके दोस्तों, आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक असली बग की बारिश में। आपने इससे पहले बारिश की बूंदे तो देखी होंगी, लेकिन इससे टेस्टी बग नहीं चखा होगा। सिर्फ सार्डिन खाने वाले शहर में ये किसी दावत से कम नहीं है। इसका स्वाद यकीनन सार्डिन से ज्यादा टेस्टी है। Mm-hmm. यह इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है। सीफूड वेदर जानबूझकर तैयार किया है यहाँ रहने वाले साइंटिस्ट फ्लिंट लॉकवुड ने। फ्लिंट लॉकवुड, हाय। बात करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया नहीं, तुम्हारे बर्गर्स का माल के थे। प्रोड्यूसर का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि हर किसी को ये फूड वेदर पसंद है। फूड वेदर, ये तो सार्डिन लैंड से बड़ी चीज बन सकती है। क्या तुम फिर से ऐसी बारिश करवा सकते हो? प्लीज, मैं फिर से बर्गर्स बनाओगे? क्या मजाक है? प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। यस। नहीं डैड, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। हम दोनों जानते हैं ये एक एक्सीडेंट था। जानता हूँ, लेकिन आसमान से चीज बर्गर्स गिरना ये नेचुरल नहीं है। लेकिन मेरा इन्वेंशन पूरे शहर को बचा सकता है। डैड, आपको मुझ पर नाज होगा। और यहाँ एक लड़की भी आई है। मेरी आंखों में देखकर वादा करो कि सब कुछ कंट्रोल में है और आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। सब कुछ मेरे कंट्रोल में और कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। थैंक्स डैड। ध्यान रखना। ओके, तो सैम, यही वो जगह है जहां पर सब शुरू हुआ। किस? वेलकम फ्लिंट। वाओ, तुम वाकई बहुत सारा वक्त अकेले गुजारते हो। क्या? तो ये इस तरह काम करता है, पानी ऊपर से अंदर जाता है और खाना नीचे से निकलता है। मतलब जब तुमने मशीन आसमान में पहुंचाई, तुम जानते थे कि मशीन ऊपर की ठंडी हवा में मौजूद पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल देगी? एक बात बताऊं, तुम सच में स्मार्ट रिपोर्टर हो। मेरा मतलब, बादलों में हमेशा पानी होता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुमने मशीन आसमान में भेजी होगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने मशीन भेजी। ओह, आसमान। अच्छा, जानबूझकर। इस मशीन में हाइड्रोजेनेटिक म्यूटेशन का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव रेडिएशन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल जोर से फेंके जाते हैं जो आपकी पसंद के किसी भी तरह के खाने की जेनेटिक रेसिपी को म्यूटेट कर सकते हैं। तो पिज्जा? हाँ? आलू सैंडविच? हाँ? बीन्स? हाँ, वो भी तो खाना ही है। एप्पल्स? एप्पल सॉस? हाँ? पानी पूरी मिल सकती है? मैंने पहले ही कहा किसी भी तरह का। चिकन विंग्स? ओके, तुम जो दिल में आए वो सोचो और अगर वो खाना है। बोलोनी, दैट इज अ फूड। तो फिर जेलो? जेलो पसंद है मुझे। जेलो बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है, साथ में पीनट बटर, राइट? ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे बचपन से पीनट की एलर्जी है। मुझे भी है। तो इसे क्या कहते हैं? पीनट एलर्जी? नहीं, मशीन को। इसे कहते हैं लिंट लॉकवुड डायटोनिक सुपर म्यूटेटिंग डायनामिक फूड रेप्लिकेटर और शॉर्ट फॉर्म है फ्लिट्समिफर। फ्लिट्समिफर? फ्लिट्समिफर। फ्लिट्समिफर। मिटफर। ओह, मैंने अब ये खाना बनाने वाले हैं रिकॉर्ड करना। अभी बात ये है कि मैं तुम्हें ये जबरदस्त इंटरनेट वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्या ये क्या है? ये कितनी क्यूट है। वोटिंग, कनेक्टिंग, टेपिंग, टोनिंग, पेंटिंग, स्विचिंग, स्टेरिंग, मोटिवेटिंग, प्लेसिंग। मुझे यकीन नहीं होता, मैं 3 घंटों से ये वीडियो देख रही हूँ। जानता हूँ। ये काम कर रहा है। तुम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हो? गमी बेयर्स। वो स्टीव, नहीं, जानते हो ना गमी बेयर्स खाके तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। तो फिर अंडे और टोस्ट, ऑरेंज जूस और बेकन। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कंप्यूटर शुरू कराओ। तो तुम्हें यकीन है ये सेफ है? चिंता मत करो, डेंजर मीटर हमें बताएगा कि हमारा खाना ओवर म्यूटेट हो रहा है या नहीं। अगर खाना ओवर म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, उम्मीद है कोई गड़बड़ ना हो। क्या? बर्गर्स बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अब स्वेलो फॉल्स में एक नई ब्रेकफास्ट सिस्टम शुरू हो गई है। वेदर फॉरकास्ट सनी फ्राइड अप। Sunshine, lollipops, and rainbows, everything that's wonderful is what you and we're together, finer than a lucky penny. When you hear the rain gods disappears near and that's so fine, just know that you are mine. Okay, आप ठीक से सुनो, तुम बस इसी तरह खाना बरसाते रहो। वेदर गर्ल हमारी फ्री एडवर्टाइजिंग करती रहेगी। और सुनो फ्लिंट, मैंने हमारे छोटे से शहर को एक टूरिस्ट फूड स्पॉट बनाने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया है। तुम्हें बस ये करना है कि दिन में 3 बार तुम करोगे खाने की बारिश, वो भी हर रोज आने वाले कुछ दिनों के लिए। हम ये आइलैंड फिर से ओपन करेंगे एक शानदार क्रूज डेस्टिनेशन के तौर पर, और हर कोई किसी भी जगह लोग तुम्हारे इन्वेंशन के दीवाने हो जाएंगे। आपको वाकई ऐसा लगता है? हाँ, दावे के साथ। अब इसे मैं कहती हूँ, पूरा शहर काम में जुट गया है। मिस्टर लॉकवुड, क्या मुझे ब्रेकफास्ट मिल सकते हैं? फलाफल, जलेबी, एवोकाडो मिल जाएगा। बचा हुआ खाना इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। फ्लिंट लॉकवुड का लेटेस्ट इन्वेंशन है आउटसाइटर, क्योंकि ये बचा हुआ खाना बहुत दूर फेंक देता है और फिर पेश है नया। एक पिज्जा जिसमें टर्की हो, उसे अच्छे से डीप फ्राई करना और चॉकलेट में डिप करना। ये मैं हूँ, मैं। आप अलग लग रहे हैं, क्या आपने नया हेयर कट किया है? हाँ किया है, तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, अब घर तो चलो। हे डैड, मैं वापस लैब जा रहा था। आप वहां आना चाहेंगे? मैं आपको दिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं। नहीं थैंक्स, वो टेक्नो खाना मेरे जैसे मछुआरे के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ दुकान में मेरी मदद कर सकते हो। मैं अब मेयर के साथ काम कर रहा हूँ डैड, मेरा मतलब हमारे टाउन की रीओपनिंग बस एक हफ्ता ही दूर है। ठीक है ठीक है। राइट लॉकवुड। हाँ, कल मेरे बेटे कार्ल का बर्थडे है, मैं सोच रहा था कि आप कुछ उसके लिए स्पेशल खाना बरसा सकते हैं। देखो, मैं इतने दिनों से वैसे भी बहुत बिजी हूँ और तुमने मेरी कभी मदद नहीं की। बस एक बार मेरी मदद करो, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे का स्पेशल डे है। पता नहीं, मैं मशीन को ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ इसलिए। ओके, मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, कॉल से बहुत प्यार करता हूँ ये दिखाना चाहता था, मुझे लगा तुम समझोगे। जानते हो डैड हमेशा अपने बेटे को उसका प्यार और एप्रिशिएशन जताना चाहते हैं। ओल रुको, टच टच टच। मेरे पास एक आइडिया है। हैप्पी बर्थडे बेटा। डैड, आज तुम्हारा दिन है, जाओ मजे करो। आई लव यू गाइस, आप सबसे अच्छे मॉम डैड हैं। लव यू टू बेटा। संभल कर कैल, आइसक्रीम। Yeah! पता नहीं कहा मुझे कुछ ठीक नहीं ना। आई लव यू बेटा। मैं जानता हूँ डैड, आप मुझे रोज कहते हैं। फ्लिंट ये शानदार है, मेरा मतलब आइसक्रीम से सारे घरों को ढक देना। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? शायद सबको हॉट फज खिलाऊंगा। Hey Flint, हमारे साथ स्नोबॉल फाइट खेलना चाहोगे? फ्लिंट क्या हो गया? मैंने इससे पहले कभी स्नोबॉल फाइट नहीं की। वाकई? मैं तो इसके रूल्स भी नहीं जानता। क्या इस फाइट में पॉइंट सिस्टम होती है या फिर नॉकआउट करते हैं? क्या तुमने कभी, मेरा मतलब देखो स्टीव भी चॉकलेट स्नोबॉल्स फेंक रहा है। तो क्या ऐसे फेंकते? नहीं, और जोर से फेंको। लगता है मैंने समझा कर गलती कर दी। आइसक्रीम योर क्रीम, हम सब चाहते हैं फ्लिंट लॉकवुड की लेटेस्ट चॉकलेट आइसक्रीम। आज सब लोग मजे कर रहे हैं और मेयर ने आज का दिन आइसक्रीम स्नो डे घोषित किया है, और वो चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग क्रूज लाइनर में बैठे और इस शनिवार को चू एंड स्वेलो की ग्रैंड ओपनिंग के लिए यहाँ आ जाएं। एक सपनों की दुनिया वाला शहर, ये एक सपनों की दुनिया वाला शहर है, आप जरूर आइएगा। एक ख्वाबों की दुनिया वाला शहर, एक शहर जो वाकई आइसक्रीम से ढका हुआ है। और वेदर न्यूज नेटवर्क के साथ आज का स्कूप लेकर आई हूँ मैं, सैम स्पार्क्स। हे फ्लिंट, आज तक का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था। समझ गया, रिसर्चिंग, रोल प्लेइंग, डायलिंग, वेटिंग। सैम स्पार्क्स, टाइम नहीं है, पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फ्लिंट, हाय सैम, कैसी हो तुम? अच्छी बात है, मैं सोच रहा था क्या तुम मेरे साथ डे एक्टिविटी पर आना चाहोगी कल। ठीक है, ग्रेट, बाय, कल मिलते हैं। कर दिखाया, मुझे जाना होगा। स्टीव, मेरे आने तक लैब का ध्यान रखना। स्टीव, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ओह, कहीं नहीं, मैंने सोचा अगर हम दोनों ऐसे ही साथ में टहलने निकले तो कितना अच्छा होगा। जैसे दोस्त एक साथ घूमते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? वाओ, जेलो मेरा फेवरेट है। तुमने कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की तो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। फ्लिंट, फ्लिंट, मेरे साथ आओ। मैंने रात को जेलो की बारिश करवाई और सबके उठने से पहले आउटर साइड की मदद से मैंने सब इकट्ठा किया और फिर मैं उसे यहाँ ले आया। फिर जेलो को एक बड़े से कस्टम कार्ड प्लास्टिक टपरवेयर मोल्ड में दबा दिया। बिल्कुल आसान था। ये सब कुछ जेलो से बना है। ये पियानो, वो स्कॉन्सेस, वो केनो ब्लास्टर, वो जेलो, वो एक्वेरियम, वो तुम्हारे चेहरे वाली वीनस दे माइलो, और बगल में माइकल एंजेलो डेविड जिसका चेहरा भी तुम्हारे जैसा है। कम ऑन सैम, किसका इंतजार कर रही हो? किसी का नहीं। ये मैंने क्यों किया? हेलो। हाँ बिल्कुल, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना विस्को इलास्टिक पॉलीमर है, लेकिन खा सकते हैं। मेरा मतलब ये वाकई टेस्टी है। तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने क्या किया? तुम बहुत स्मार्ट जवाब देती हो और फिर पीछे हट जाती हो। तुम सीक्रेट रख सकते हो? नहीं, लेकिन इस बार हाँ जरूर रखूंगा। ओके, देखो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं भी एक किताबी कीड़ा थी। सच में? जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरी पोनीटेल थी, चश्मा पहनती थी और मैं साइंस ऑफ वेदर की बहुत बड़ी दीवानी थी। बाकी लड़कियां बारबी चाहती थी, लेकिन मुझे चाहिए था डॉपलर वेदर रेडार 2000 टर्बो, लेकिन सारे बच्चे गाना गाकर मुझे चढ़ाते थे। वो गाना राइम में भी नहीं होता था। चार आँखें चश्मे के बिना दिखता नहीं। आगे बोलो। इसलिए मैंने नया लुक अपनाया, साइंस और स्मार्ट चीजें छोड़ दी। उसके बाद किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। मुझे अभी भी चश्मा है, लेकिन मैं पहनती नहीं। मुझे यकीन है तुम चश्मा पहनकर भी अच्छी लगोगी। नहीं। और ये पहनो। वो क्या? कुछ नहीं। एक मिनट, ये जेलो क्रंची है और अब तुम तैयार हो। मेरा मतलब तुम पहले ठीक लगती थी, लेकिन अब तुम खूबसूरत लग रही हो। झूठ मत कहो, मैं ऐसे बाहर लोगों में नहीं जा सकती। क्यों नहीं? मेरा मतलब ये वाकई तुम हो, है ना? स्मार्ट, चश्मे के साथ कौन तुम्हें ऐसे पसंद नहीं करेगा? जानते हो, मैं आज तक तुम जैसे किसी से नहीं मिली थी। मैं भी, लेकिन तुम जैसी किसी का कॉल आया है। क्या तुम्हारा फोन बज रहा है? ये अजीब है, जरूर किसी ने मेरी इंटोन बदल दी होगी। ओ, मेयर का फोन है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? So sorry, कोई बात नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस बात करके आता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। डैड आप आ गए, मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कम ऑन, चलो चले। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ बेबी ब्रेड। लिस्ट में मेरा नाम होगा। हे ब्रायन। क्या तुम इसे अंदर जाने दे रहे हो? ये एक बेवकूफ है। हे, कैसे हैं आप? यहाँ तो खाना खाने का मजा ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक जाम फ्लिंट और उसके टेस्टी स्टेक्स के नाम। थैंक यू, अच्छी जगह है। थैंक यू। Hey, Blade Lockwood! तो छत नहीं है? हाँ, बस आपकी प्लेट आगे कीजिए। और मैंने आज आपकी फेवरेट डिश की बारिश करवाई है, मीट। ओके, तो आप जानते हैं ना, कल शहर की ग्रैंड ओपनिंग है, तो मेयर ने मुझे रिबन काटने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इन्वेंशन ने शहर को बचा लिया। आपको मुझ पर नाज है ना? तो तुम्हें ये स्टेक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता फ्लिंट? हाँ, ये स्टेक बड़ा है, पर हर स्टेक एक साइज का नहीं होता। क्या मैंने जो कहा हुआ आपने सुना नहीं? सुनो बेटा, जरा आसपास देखो, मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक है। तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। मैं सबको खुश कर रहा हूँ। हर कोई खुश है सिवाय आपके। डैड आप ये कब समझेंगे? मेरी खुशी इसी में है, किसी बोरिंग टैकल शॉप में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लगता है तुम अपने काम से बहुत खुश हो। मैं ही तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। मतलब इन्हें खुश करना नामुमकिन है। वो बस मेरे किए हर अच्छे काम को मिटाना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़े हॉट डॉग्स हैं। अरे यार, लेकिन ये इतने भी बुरे नहीं है ना स्टीव? येलो। सही कहा स्टीव, डेंजर मीटर वाकई येलो दिखा रहा है। मैं नहीं जानता अब क्या करना है। मैं जानता हूँ। हम इन हॉट डॉग्स को स्वादिष्ट डिक्लेयर कर देंगे। आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? कल का दिन बहुत बड़ा है फ्लिंट। पूरे शहर का भविष्य तुम्हारे फूड वेदर पर निर्भर करता है। तुम पास्ता डो और कुछ स्वादिष्ट चीजें, मैं जानता हूं तुम हमें निराश नहीं करोगे। सुनिए मिस्टर मेयर, मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए। क्या? ये पिछले हफ्ते गिरे हुए हॉट डॉग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस हॉट डॉग का जो गिरा है आज। मशीन खाने की जेनेटिक रेसिपी को म्यूटेट करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करती है। हम जितना ज्यादा खाना बनाएंगे ये उतने ज्यादा बादल खींचेगी, और जितनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी फूड मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा ओवर म्यूटेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसी वजह से खाना बड़ा हो रहा है। मैंने अभी जो सुना, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, साइंस साइंस साइंस, बड़ा खाना, और बड़ा है तो बेहतर है। हर किसी को ये नए हॉट डॉग्स पसंद। मेरे डैड को लगता है मुझे ये काम बंद करना चाहिए। हम जैसे जिनेस लोगों को उनके डैड कभी नहीं समझ पाए हैं फ्लिंट। लेकिन कोई गड़बड़ हो तो तुम्हें एक फैमिली मेंबर के अप्रूवल की क्या जरूरत है जब लाखों लोग तुम्हारे साथ हैं, और वो तुम्हारी दोस्त सैम स्पार्क भी। और मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ही माना है ना, और मुझे तुम पर बहुत नाज होगा जब कल तुम वो रिबन काटोगे, इस शहर को बचाओगे और हर किसी को साबित करोगे कि तुम कितने महान साइंटिस्ट हो। तो अब फैसला तुम्हें करना है। तुम ये काम शुरू रख सकते हो और हर वो चीज पाओ जो तुम चाहते थे। मैं जानता हूं तुम महान बन सकते हो, या तुम काम बंद कर दो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर कभी कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। फैसला तुम्हें करना है। फैसला, फैसला, फैसला, फैसला, फैसला। ठीक है। मेरा मतलब बड़ा है तो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे तो ये काफी सेफ लग रहा है। और सौ भी। फायदा हो चुका है। मजे उठाइए हमारे नेचुरल नाचो चीज हॉट स्प्रिंग्स के। अपने बच्चों को उनके पसंद का जंक फूड खाने के लिए छोड़ दीजिए हमारे अनसुपरवाइज्ड फिट जोन में। के लिए बने हैं। और मजे करके थक जाएं तो माउंट लेफ्टओवर्स पे बैठकर सनसेट का मजा उठाइए, जिससे हमारी रक्षा करता है हमारा इंडिस्ट्रक्टिबल डैश। आज हमारे शहर में दुनिया भर से लोग आए हैं, चाइना से लेकर मुंबई तक। फ्लिंट, तुम्हें ये देखना चाहिए। तुम टीवी पर क्यों नहीं हो? तुम्हें ये सब कवर करना चाहिए। यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से खाना बड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ, अच्छी बात है, खाना बड़ा होगा, वैसे भी ये सबको पसंद है। फ्लिंट, मुझे नहीं लगता हम सही कर रहे हैं। सुनो, अगर हम इस खाने को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। पहली बार मेरी जिंदगी में लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो सकती? जाओ जाकर वेदर रिपोर्ट दो। पेश करता हूँ वक्त जाया किए बिना हमारे शहर का हीरो और मेरा माना हुआ बेटा फ्लिंट लॉकवुड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ फ्लिंट। फ्लिंट, मैं चाहता हूँ तुम सेरेमोनियल सीजर्स फ्लिंट को दे दो। क्यों? ये लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं बेबी ब्रेंट हूँ। ऐसा करके दिखाना क्या चाहते हो तुम? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आगे बढ़ो फ्लिंट, हर कोई तुम्हें चाहता है। कितनी रंगीन है ना। मैं हूँ सैम स्पार्क, ट्रू एंड स्वेलो से लाइव, और यहाँ पे एक स्पेगेटी। हे हे, रुको सैम, तुम्हारे पीछे बड़ा तूफान दिख रहा है, लेकिन तुम किताबी कीड़ा लग रही हो। कई बच्चे इस समय तो टॉर्नेडो के रास्ते में फंसे हुए हैं। मेरा पेट दर्द कर रहा है। यस, वो क्या है स्क्रंचेस? मैंने 1995 से ऐसा तूफान नहीं देखा है। एक असली तूफान आया है। खैर, हम जल्दी इस तूफान की खबरें लेकर लौटेंगे और उम्मीद है सैम थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। स्टीव, हमें बस स्किल कोड अपलोड करना है और मशीन बंद हो जाएगी। और ओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पिछले 10 मिनट से मेरा डिनर ऑर्डर कर रहा हूँ। क्यों, बाहर कुछ हो रहा है क्या? मशीन को रोकना होगा, मेरी वजह से सबकी जान खतरे में है। ओ, इतना बुरा भी क्या हो गया? ओ नहीं, अब मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब मुझे जाना हो। मैं भी किल कोड से मशीन बंद कर सकता हूँ। किल कोड अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बटन प्रेस करना होगा। इस्तेमाल करके मुझे खुशी हुई। ऐसे मत फेंकिए। ये उस मशीन को कंट्रोल करने का एक लौता जरिया था। आज आपने क्या ऑर्डर किया था? एक वेगस स्टाइल का पेट भर के खाओ बूफे। क्या सब लोग ठीक हैं? कोई मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है। हमें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ कोई डॉक्टर है? कोई है? मैं हूँ डॉक्टर। तुम डॉक्टर हो? कभी था ग्वेंटेमाला में। मैं बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आया। फैसला अच्छा था, है ना? मेरा बेटा कैसा है? ये फूड कोमा में जा चुका है, जंक फूड की वजह से। मुझे सैलरी चाहिए अभी। हाजिर है। डैडी। ओ कैल, कैल, आई लव यू बेटा। लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। आने वाली मुसीबत के सामने स्पेगेटी ट्विस्टर बस छोटा सा तूफान था। मैनी, हमें कनेक्ट करो। अच्छी थी नैंसी। हे, चश्मे वाली। ध्यान से सुनो पैट्रिक, कुछ ही देर में हम परफेक्ट फूड स्टॉर्म के सेंटर में होंगे और ये तूफान दुनिया भर में फैलता जाएगा। मैंने तूफान के कोरियोलिस एक्सेलरेशन काउंट की है। सबसे पहले ये न्यूयॉर्क ले जाएगा, फिर पेरिस और फिर चायुगन पास से ईस्टर्न चाइना में, और सिर्फ 4 घंटों में पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तूफान की चपेट में आ चुका होगा। की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं बस एक बेकार इंसान हूं। ये सब फालतू इन्वेंशन है। ये बेकार है, ये भी बेकार है, और मैं भी बेकार हूं। ओके बेटे, सुनो, जब तुम्हारी बोट बीच समंदर में फंस जाती है और तुम्हारे पास कोई चारा ना हो, नहीं, तब हमें। मैं समझ गया, मॉम मेरे बारे में गलत थी। मैं कोई इन्वेंटर नहीं हूं। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। जब बारिश गिरने लगती है तो कोट पहनना चाहिए। डैड, आप जानते हैं मुझे मछुआरों की कहावतें समझ नहीं आती। ठीक क्या? मेरा कोट। ऑन स्टीव, हमें अभी बहुत काम करना है। किल कोड डाउनलोड हो रहा है। रीडिजाइनिंग, वर्चुअलाइजिंग, कटिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, वायरिंग, एल्बिंग, टेस्टिंग। यस। लाइक कार्टून। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, खास करके तुमसे सैम, लेकिन मेरे पास प्लान है। इस फ्लैश ड्राइव में मेरे पास किल कोड है। मैं उस फूड स्टॉप में उड़कर ऊपर जाऊंगा, इसे कोड मशीन में डालूंगा और हमेशा के लिए मशीन बंद कर दूंगा। जब तक तुम लोग आइलैंड खाली करो ब्रेड का इस्तेमाल करके। ये सब इसकी गलती है, पकड़ो इसे। सुनो, या जो कुछ भी हुआ है वो हम सब की गलती है। मैं अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। देखो, मुझे भी फ्लिंट पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट जब वो कार से बाहर निकलेगा मैं उसका मुंह तोड़ने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि फ्लिंट लॉकवुड ने खाना बनाया, लेकिन ऑर्डर हमने दी थी और अब वक्त आ चुका है कि हम बिल पे करें। थैंक यू अर्ल। आउच। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो चलकर कुछ बोट बनाते हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम्हें इस तूफान में नेविगेट करने के लिए किसी की जरूरत होगी। तुम ये अकेले नहीं कर सकते। ओ सैम, मैं बस यही चाहता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा कि तो नहीं। ठीक है, तुम्हें को पायलट की जरूरत पड़ेगी। तुम पायलट भी हो? हाँ, मैं एक पार्टिकल फिजिसिस्ट भी हूँ। Really? नहीं, वो जोक था, मैं एक कॉमेडियन भी हूँ। तो चलो मशीन बंद करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ब्रेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है। मैं बचपन से खुद को सबका चहेता इंसान समझता था, लेकिन ये तो बस एक छलावा था। शायद वहाँ ऊपर पता चल सके कि मैं कौन हूँ। अब कार में जगह नहीं है तो गुड लक बेटे। बहुत घना कोहरा है। मैनी, वाइपर्स शुरू करो। फ्लिंट, मशीन के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़े मीटबॉल के अंदर है। पानी ऊपर से अंदर जा रहा है और खाने का तूफान नीचे से बाहर। अच्छा हुआ मैंने डायपर पहना हुआ है। क्या किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था? ओह! संभल कर! पिज्जा हमारा पीछा कर रहा है। रोबोटिक फूड, ये नामुमकिन है। शायद इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर म्यूटेट होकर ये सुपर फूड बन गया है। जिसे जेनेटिकली प्रोग्राम किया गया है प्लेटम एफर्ट की रक्षा करने के लिए। बाल बाल बच गए। जरा सोचो अगर हमसे ये किल कोड खो जाता तो। टिम का टैकल शॉट। डैड आप ठीक हैं? ग्रेट। मुझे एक फेवर चाहिए। पूरी दुनिया का भविष्य आपके हाथ में है। ठीक है बेटे, तो मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ आप मेरी लैब में जाएं, मेरा कंप्यूटर शुरू करें और मेरे फोन पर मेल सेंड करें। ठीक है। क्या आप मैं चला सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। वो तुम मुझसे बेहतर हो। हाँ हाँ। ओके, तो अब मेरा प्लान सुनो। सैम और मैं इस मीटियोराइड के अंदर जाएंगे, यहाँ इस जगह से जो सीधा हमें फ्लिट्स मटफर के पास ले जाएगा। मैनी, तुम और स्टीव प्लेन में ही रहोगे। इसे मुंह में स्प्रे मत करो। मेरे डैड के मेल करते ही हम मशीन को बंद करेंगे और इस वेस्टर्न दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। दुनिया बर्बाद होने में कितना वक्त है? बस 20 मिनट है। ठीक उससे पहले। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? तुम यहाँ आराम से बैठ कर नजारा क्यों नहीं देखते? हैच खोल दो, उल्टा करो अभी। लेडीज फर्स्ट। नहीं तो ठीक है। मेरे लिए रुको। बस क्या? अगर हम रास्ते से भटके नहीं तो हम सीधा पहुंचेंगे मशीन के पास। हम एक टीम है। हम यहाँ एक तरह के एग्जॉस्ट वेंट में आ गिरे हैं, लेकिन अगर हम इस तरफ से गए तो फ्लेमी का बजर यहाँ ठीक एयर शाफ्ट के नीचे होना चाहिए। ब्रेंट, पाइप खाना बंद करोगे? क्या कहा? Welcome, Flint. ये बहुत गर्म तेल है। हाँ डैड। ओह ग्रेट। आपको स्क्रीन पर किल कोड नाम की फाइल दिखेगी। क्या? अब मेरी ईमेल विंडो में जाइए। मेरा नाम टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। विंडो? सुनिए डैड, क्या आपको एक पेपर जैसी दिखने वाली चीज मिली? उसे ड्रैग करने के लिए माउस का इस्तेमाल कीजिए। ड्रैग कीजिए। ड्रैग कीजिए। इससे कुछ नहीं हो रहा। सर डेस्कटॉप पे घुमाइए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ, जानता हूँ। चलो चलो चलो, ये सेल ठीक करो, वो ब्रेक टॉस करो, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, हम कर सकते हैं। कम ऑन, आगे बढ़ो, जल्दी करो। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। सब लोग डॉक्स की तरफ चलो। रुको रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। मिलते हैं बेवकूफो, रोमेन चलो और खुशामदी। गेल्विन, रुको, हमें इस तूफान से आगे निकलना है। अब क्या? अब सेंड पर क्लिक कीजिए। सेंड, फिल्मी नदी से फरवरी क्या नीचे है? डैड, जल्दी कीजिए। सेंड, सेंड, और रुको। डैड, डैड, क्या आपको सुनाई दे रहा है? डैड, ये क्या है? ये क्या चीज है? जल्दी, जल्दी, जल्दी भागो! पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। मेरा मतलब ये बस चलकर मेरे पास आया। वो ब्लेंड को खा गया? डैड, इस वक्त आदमखोर चिकन्स हमें घेर रहे हैं। ये आखिरी गुड बाय है। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं शायद आपको समझ नहीं पाया। ओके, बाय डैड। Hey, मुझे वो फोन वापस करो। बेबी ब्रेंट? अब मैं बेबी ब्रेंट नहीं हूँ, अब मैं हूँ चिकन ब्रेंट। या और फाइनली मैं किसी के काम तो आया। अब जाओ जाओ दोस्तों और दुनिया को बचाओ। तुमने कर दिखाया चिकन ब्रेंट, तुमने वाकई कर दिखाया। जाओ जाओ जाओ। उसे ठीक यहाँ नीचे होना चाहिए। ये पीनट के काटे हैं। अगर हम दोनों में से किसी ने भी इसे छुआ तो हम एनाफिलैक्टिक शॉक में जाएंगे। एक्चुअली मुझे पीनट्स की कोई एलर्जी नहीं है। मैंने उस वक्त तुम्हारे करीब आने के लिए झूठ बोला था। तुम्हें वाकई लगा था कि एलर्जी होने की वजह से मैं तुम्हें पसंद करूंगी? मुझे मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा मस्टर्ड डालने को कहा था। मैं सही था। आप थोड़ी देर में कुचले जाने वाले हैं एक बहुत बड़े कौन से। लगता है ये फूड स्टॉर्म एक अजीब पैटर्न में दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क को निशाना बनाने के बाद सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। अरे ये क्या है? जल्दी करो दोस्तों। फ्रिज मटपर में फोन कनेक्ट करके उसे बंद करने के बाद मैं ये रस्सी दो बार खींचूंगा और फिर तुम मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? ठीक है। ओह नो। तुम्हें कांटा चुभ गया है ना? उससे पेट स्क्रैच है। ब्रेंट, तुम्हें सैम को फिर से प्लेन में ले जाना होगा ताकि वो एलर्जी शॉट ले सके। एक सेकंड रुको। रस्सी छोड़ दो सैम। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली। प्लेन, तुम वहाँ फंस जाओगे। नहीं, ये सही नहीं होगा। नहीं, हमारे साथ चलो, हम नई शुरुआत करेंगे। जमीन के नीचे रहेंगे और कपड़े बनाने के लिए का इस्तेमाल करेंगे। सैम, ये कोई अच्छा प्लान नहीं है। हाँ है, अगर ये तुम्हें मुझसे जुदा होने से बचा सकता है। देखो, तुम मुझे पसंद हो, समझे? मतलब एक दोस्त की तरह? नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। गुड बाय सैम। डरना मत सैम, डॉक्टर मैनी के पास मार ले दवाई है। ये क्या मुसीबत है? डर लग रहा है। गमी बेर, आओ खेलो हमारे साथ, खाओ हमें, खाओ हमें। इसने गलती से पीनट को छू लिया। हो चुका है। फ्लिंट। आई एम सॉरी। का बेटा बहुत अच्छा इंसान था। एक दूसरे से दूर होते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, तो हमें जरा एक मिनट रुको। मुझे खुशी है कि मुझ जैसा आम आदमी तुम जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे का पिता हो सकता है। तुम टैलेंटेड हो, तुम वाकई नेचुरल हो और तुम्हारी लैब शानदार है। तुम्हारी मॉम वो हमेशा जानती थी कि तुम जरूर कुछ बनोगे। अगर आज वो होती तो वो कहती, मैंने कहा था ना। अब जब मैं ये मशीन निकाल दूंगा तो हमेशा की तरह कहावत कहूंगा। बस इतना याद रखना, इस कहावत का मतलब है आई लव यू बेटे। आई लव यू टू डैड। Kiss me back? Why don't you find out? Because I don't want to go for it and then get shut down again. Just kiss me. You know. मेरी एंडिंग कुछ ठीक नहीं हुई।